صغيره. تصغير ما ثانيه حرف علة kufanya tasghiri ya jina ambalo harfu yake ya pili ni harfu ya illa au alif. Alamthila babun buwaibun, kijimlango hicho. Qimatun kuwaima, qima ni thamani ya kitu, kuwaima ndio tasghiri yake. Musiru ni mtu mwenye nafasi ya maisha ambaye si maskini. Tasghiri yake tasema muyaisiru. Abu tasema uyai, uyaibu kwa maana ya aibu, kijiaibu kidogo. Mitatun muyaita, miita ni namna ya ufaji. Mukinu muyakinu, muisu lenye kukatisha tamaa. Muyais ndio tasghiri yake kidogo hicho. Hiyo ni akilu au akal? Akalu. Akalu mwenye kula. Waikilu tasghiri yake. Amanu uyaiminu, uwaiminu. Amaru mwenye kuamuru mno, tasghiri yake uwaimir. Fadhil uwaidhilu, fadhil ni mtu bora au kitu bora. Qaimun uwaimu, mwenye kusimama. Uwaim kijito kidogodogo hivi chenye kusimama, amekidharau. Bakin buwaik, buwaik kidogodogo chenye tabia au chenye kufanya tendo la kulia. Sa jun ni mti huo, unatumika kwa ajili ya kutengenezea mbao. Mara nyingi unaitwa ni mti, unaitwa ni mti ambao msaji. Suwai hiju ndio tasghiri yake. Swabun suwaibu, hiyo ni tuseme ni juisi ya mti mchungu, kama vile marubaini au mfano wake. Arafta fi masabaka, umeelewa kwenye maelezo yaliyotangulia. Anna tasghira lismi yakunu bitahwilihi ila fa'il, kuna fahamu. Fahamu fuwaimu, hiyo ni jina la mtu. Nasema arafta fi masabaka anna tasghira lismi, umeelewa kwenye maelezo yaliyotangulia kwamba tasghiri ya ismu yakunu bitahwili, huwa kwa kuigeuza ila fa'il na kuipeleka kwenye fa'il au fa'il. Min ghairi tabdili fi hurufihi al-asliya, bila ya kufanya mabadiliko kwenye hurufu zake za msingi. Walakinna katara anna ba'dha al-hurufi, lakini wewe unaona kabisa kuwa baadhi ya hurufi fil kalimati mukabbara, katika maneno yasiyo katika maneno ambayo hayakufanyiwa tasghiri, ghaira ghuyira, sawa, zimebadilishwa inda tasghiriha yalipofanywa hayo maneno kuwa ni tasghir. Fama sababu, sababu ni nini? Sababu annaka idha nadharta ila al-asma'i al-mukabbara, ukitazama majina yaliyo ambayo hayakufanywa tasghiri, kila kusami katika mafungu a na b na c, watadhakarta na ukajaribu kukumbuka babu al-ilali ni raaita, utaona anna al-harfa thani fi kulli ismin, kwamba herufi ya pili katika kila jina, harfu illa ni harfu ya illa munqalibu na harfu ya akhar, iliyogeuka kutoka kwenye herufi nyingine. Alladhi yadullu ala usuli harfi fi'iluhu, na kinachojulisha misingi ya huwa uwasili herufi za asili, utazijuaje? Ni kwenye fiili yake, fiili hiyo utaangalia katika hiyo fiili ni herufu gani ambazo zinajitokeza. Sawa. Au utaangalia kwenye masdari yake, au tafsiru, au jamu yake. Haya yatakujulisha kwamba hii herufi ni asili au la. Kama taalam, kama unavyojua, falismani. Kwa hivyo basi majina mawili, babu na gharu, gharu ni pango, aslu alifihima wawu, bidalili abuwabi, kwa dalili umejuaje? Katika jamu tunasema abuwabi, imejitokeza wawu. Wayaghuru ghara, yaghuru anashambulia, ghaurun kina cha maji, araitu nasbaha maukum ghaura faman yatikum bimai maidi, maji yenu yakiwa huko chini kabisa, ndoa kila mnapochota yajeteki, nani atakayekuleteni maji ya chemchem? Anauliza katika aya hiyo. Wa kalimatu aab, na neno aab masli ya alhifri yake ni yeye, umejuaje? Kwa sababu fiili yake yaibu. Walasmau, na majina qima na ghaila wa mita, aslu ya iha, asili ya ye yake ni wao. Sababu tunasema ghaulu, kama ya kumu, mata ya mutu. Walasmau mukhinu musiru muisu, asli ya wao yake ye. Sawa. Idha alimta hadha, ukisha yajua haya, wama nadharta ila tasghiri hadhihi alasmai, kisha ukaangalia tasghiri ya majina haya, kila mtila tisabi kwa kwenye mifano iliyotangulia, raaita tasghira radda harfa la illa thani, utaona kwamba tasghiri imerejesha harfu ya ila ya pili, min kulli ismin, kwenye kila jina, ila aslihi, kwenye asili yake. Alladhi inqalaba anhu, asili yake ambayo iligeuka kutoka kwenye asili hiyo. Wa hakadha yafalu taswir, basi hivi hivi ndivyo taswiri inavyofanya, fi kulli ismi, kwenye kila jina, min hadha alqabili, lililo katika aina hii ya jina. Wa idha tamalta alasmaa almukabbara, ukitazama kwa makini majina ambayo hayakufanywa taswiri, kila kusami katika mafungu dali na he na wawu, raaita anna thani ya kulismi, utaona kuwa herufi ya pili katika kila ismu ni alifu. Waitha fahasta, ukipekua na kuitazama kwa upekuzi, anhadhihi alifu, herufi hii ukiichunguza, raaita ha, utaiona fil asmai thalathati lula, katika majina matatu ya kwanza, munkalibatan an hamza, imegeuka kutoka kwenye asili yake ambayo ni hamza. Lianna akalu asli yake akalu, wa huwa ismu tafdhili, maana ni mlaji zaidi kuliko wengine. Wa kadha arafta maki akilu ndio ismu fa'il, akal tafdhili. Wa kadha arafta annahu idha ijtama hamzatani, na huko nyuma ushaelewa wewe kwamba zikutana hamza mbili, fi awali kalimati mwanzo wa kila neno, mwanzo wa kwa neno, wakanati thaniyatuhuma sakinatan, na ya pili ikawa ni sakin, kulibati thaniyatu madda, ya pili tageuzwa na kuwa madda, min jinsi ya harakati lula, katika jinsi ya haraka ile ya kwanza. Lidhalika sarati, ndio maana ikawa akalu. Wa mithlu dhalika yukalu fi amana wa amar, basi maelezo kama hayo yatasema katika aman na amar. Watara alifa fi alasma'i thalathati thaniya, utayona alifu katika majina matatu ya pili, zaidatan ni zaid, wa fi alasma'i alakhira, na katika majina ya mwisho majhula hayajulikani. Janaha laysat zaida, kwa sababu si ziada, wa laysa laha aslun min masdarin aw fi'lin aw taksir, na haina asli kutoka kwenye masdar au fi'li au kutoka kwenye jamu taksiri, yuruja ilayhim, asili ambayo itafanywa kuwa ndio rejea. Sawa. Kwa darajata ila tasghiri lasma'i, ukirudi kwenye tasghiri ya majina ambayo biha hadhihi alifu thani, yana alifu hii ya pili, raita naha kulibat wawa, utakuta utaona kwamba alifu hiyo imegeuzwa na kuwa wawa. Wakadhalika kullu alifin thaniyatin, vile vile kila alifu ya pili, munkalibati na hamza iliyogeuka kutoka kwenye asili ya hamza, au iliyokuwa alifu hiyo ni zaida au ni majhula tu ambayo haijulikani asili yake. Kwa hiyo kuna matamko mengine asili yake haijulikani. Idha kana thani alismi harfa illa, ikiwa herufi ya pili ya jina ni harfu ya illa, munkaliban an harfin, iliyogeuka kutoka kwenye harfu nyingine, min ahrufi al illa, katika herufi za illa, rudda ila aslihi inda tasghir, wakati wa kufanya tasghiri tutairudisha kwenye asili yake. Kama hivyo babu, naona ba babu, harfu ya pili baada ya be ni alif, ni harfu ya illa, imegeuka kutoka kwenye asili, kwamba ile ba ile yenyewe alifu sio asili, asili ya walifu pale ni wau. Kwa hiyo wakati wa kufanya tasghiri tamko litarudi kwenye asili, tutasema buwaibu. Idha kana thani alismi, herufi ya pili ya jina, ikiwa alifa ni alifu, munkariba tana namza, imegeuka kutoka kwenye namza, au zaidan, au imezidi, au majhula tal asli, au haijulikani asili yake, basi itageuzwa kuwa wao. Usipate tabu, yeye geuza kuwa wao kwenye katika tasghiri.